płacisz aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 8, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Opóźni się decyzja rządu w sprawie zmian w składce zdrowotnej dla właścicieli firm. Agenci Mińska w Polsce mieli inwigilować białoruską opozycję, pisze Rzeczpospolita. Marco Rubio pokieruje amerykańską dyplomacją. Michael Waltz będzie doradzał prezydentowi w sprawie bezpieczeństwa. Zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców rząd zajmie się nie dziś, a jutro. Pierwotnie posiedzenie Rady Ministrów było planowane na poświąteczny wtorek, jednak z uwagi na stan zdrowia premiera Donalda Tuska zostało przesunięte. W niedzielę Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier przeszedł planowy zabieg medyczny, wróci do pełnienia obowiązków w najbliższą środę. Choć zdarzały się sytuacje, że posiedzeniu Rady Ministrów przewodniczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, to tym razem Donald Tusk chce wziąć udział w obradach. Tematem najbliższego posiedzenia mają być zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Kilka dni temu premier mówił, że rząd szuka wariantu racjonalnego i odpowiedzialnego. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że obniżenie składki oznacza konieczność znalezienia pieniędzy, żeby ich nie było mniej na ochronę zdrowia. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek napisał w mediach społecznościowych, że to będzie zmiana korzystna dla przedsiębiorców i możliwa do udźwignięcia przez budżet. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dwóch agentów Mińska pod fałszywą tożsamością wjechało do Polski. Śledztwo Białoruskiego Centrum Śledczego, Cyberpartyzantów i Rzeczpospolitej wykazało, że inwigilują białoruską opozycję. Oficjalnie obywatele Białorusi to właściciele założonej w grudniu 2022 roku spółki, która miała zajmować się usługami IT i handlem samochodami. Za fałszywymi danymi kryją się agenci wywiadu wojskowego GRU w Mińsku. Do Polski trafili w 2021 roku. Obracali się w środowisku białoruskiej opozycji. Na przełomie września i października ubiegłego roku otrzymali w konsulacie w Grodnie roczne wizy pracownicze na fałszywe nazwiska. Wielokrotnie przekraczali granice w Terespolu. Nie wiadomo, czy są jeszcze w Polsce. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump kompletuje zespół do spraw polityki zagranicznej. Na doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego wybrał kongresmena z Florydy Michaela Waltza. Szefem amerykańskiej dyplomacji ma zostać inny polityk z Florydy, senator Marco Rubio. Waltz to jeden z najbardziej lojalnych współpracowników Donalda Trumpa. Jest uważany za jastrzębia wobec Chin. Opowiada się jednak za doprowadzeniem do pokoju na Ukrainie. W ubiegłym roku ostrzegał, że era wypisywania czeków in blanco dla Ukrainy skończyła się. Wzywał też Europę do wzięcia większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Waltz, który chwali Polskę za wysokie wydatki na obronność, obejmie jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze stanowisko w administracji w kwestii bezpieczeństwa narodowego. Przyszły szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ma 53 lata, ma kubańskie korzenie i będzie pierwszym latynosem pełniącym funkcję szefa dyplomacji USA. Rubio od dawna ostrzega przed zagrożeniem, jakie dla Stanów Zjednoczonych stanowią Rosja, Chiny oraz Iran. Niedawno opowiedział się jednak za doprowadzeniem do porozumienia pokojowego pomiędzy Rosją a Ukrainą, argumentując, że wojna znalazła się w punkcie patowym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ukraińskie drony zaatakowały jedną z rosyjskich rafinerii. Według niezależnych serwisów internetowych eksplozje spowodowały pożar zbiorników z paliwem. Z komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że minionej nocy ukraińskie drony uderzyły na terenie trzech regionów: Białgorodzkiego, Briańskiego i Kurskiego. Gubernator obwodu białgorodzkiego Wiaczesław Gładkow napisał w internecie, że pożar w rafinerii w Starym Oskole został ugaszony. Administracja obwodu briańskiego podała, że nie zarejestrowano żadnych zniszczeń, a urzędnicy z Kurska nie odnieśli się do nocnych ataków. Dwa dni wcześniej Ukraina wysłała drony w kierunku Moskwy, zmuszając agresora do zamknięcia stołecznych lotów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bohaterone ponownie trafią do rąk tych, którzy w sposób szczególny promują wiedzę o historii Polski i współczesny patriotyzm. Nagrody imienia powstańców warszawskich zostaną przyznane po raz szósty. Laureatów wyłoni kapituła, która przyzna złote, srebrne i brązowe bohaterony. Internauci wskażą natomiast złotego bohaterona publiczności. Nagroda Bohateron docenia inicjatywy kultywujące pamięć o bohaterach walki o wolność oraz wzmacniające postawy obywatelskie. Wspiera także edukację historyczną. Zachęca do działań na rzecz utrwalania pamięci o wydarzeniach z polskiej historii wśród młodszych pokoleń. Bohaterony zostaną wręczone podczas uroczystej gali w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Adam Malecki. Robert Lewandowski kontuzjowany, trzeba radzić sobie bez kapitana i najlepszego strzelca kadry. A ta zagra w piątek w kolejnym meczu Ligi Narodów z Portugalią. Co na to wszystko i na uraz lewego ma do powiedzenia selekcjoner Michał Probierz? No nie ma co ukrywać, że Robert jest zawodnikiem, którego każdy chce i zdajemy sobie sprawę, że jest taka sytuacja, ale zrobimy wszystko, żeby zastąpić Roberta. Jest to też inne zgrupowanie dla nas, bo jest to takie zgrupowanie, gdzie większość zawodników rozegrała bardzo dużo spotkań w ostatnim czasie i bardzo duża grupa zawodników grała w niedzielę. Jest teraz dla nas zgrupowanie, ma większy aspekt, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne zawodników, żebyśmy dobrze ich zregenerowali, żebyśmy tych zawodników dobrze wykorzystali. Bo też boje czekają nas poważne. Z Portugalią w Porto w piątek o 20:45 i o tej samej porze w poniedziałek ze Szkocją. To już w Warszawie, na Stadionie Narodowym. Najlepsi tenisiści światowego rankingu grają w Turynie. Wczoraj sporą niespodziankę sprawił Norwek Kasper Rudd, który w dwóch setach do jednego i do pięciu pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza. W tej samej grupie Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał z Rosjaninem Andrzejem Rublewem wynik 6-4, 6-4. Dzisiaj do akcji wraca pierwsza rakieta globu. Włoch Jannik Sinner, który w pierwszym meczu ograł Australijczyka De Minora, zagra z Taylorem Fritzem. Amerykanin też ma na koncie zwycięstwo, bo też wygrał z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Polaków w Turynie brak, ale nasze reprezentantki w tenisie są już w Maladze, gdzie już jutro zagrają w pierwszym meczu Billie Jean King Cup. Polki z Igą Świątek i Magdami Frenchy-Linet na czele zmierzą się z Hiszpankami. Jeśli wygrają w ćwierćfinale, już czekają Czeszki, które w pierwszej rundzie miały wolny los. W siatkówce na zakończenie 11. kolejki plus ligi zwycięstwo Kuprów z Ilonu Gorzów z GKS-em Katowice 3-2, w tiebreaku było 15-13. Liderem po 11 grach jest Jastrzębski Węgiel, ma 28 punktów, w grupie pościgowej Projekt Warszawa i Luk Lublin mają 3 punkty mniej. Trzeba uważać na marznące mrzawki o poranku, zwłaszcza na północy kraju. Na południu trzeba też uważać na gęste mgły i tak alerty IMGW obowiązują do godziny 9. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dziś na ogół od 1 do 5 stopni Celsjusza. Typowy listopad. A na zegarach 7 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Audycja z Państwa udziałem. Dziś hasło Marsz Niepodległości wywołuje wiele komentarzy. Słuchamy. 2 dwójki i 7 trójek. Odnośnie wypowiedzi pani tutaj, która była przed chwilą. Ja byłem na marszu, nie miałem kastetu ani innych rzeczy niebezpiecznych. Wielu moich znajomych było na Marszu Niepodległości. Były to rodziny z dziećmi. No i byłoby mi bardzo przykro, gdyby oni również byli osobami z kastetami i z racami. Proszę mi to wyjaśnić, może gdzieś przy jakiejś okazji, bo czuję się trochę zaniepokojony tym, że pan Bostak był jedyną osobą bez racji i kastetów. Myślę, że wszystko się powinno wyjaśnić około tej 8:13. Wtedy rozmowa polityczna bez uników, Renata Grochal i Krzysztof Bosak na trójkowej antenie. A teraz jeszcze sprawa plebiscytu. Chciałem zaproponować, że po prostu można uznać, że Goldena jest najlepszą piosenką z filmu z Bondem i już można zakończyć plebiscyt. Nie. Tak tego nie możemy rozwiązać. Jeśli plebiscyt, to na poważnie. Nasz realizator Maciek zaproponowałby zacząć od fazy grupowej niejako, czyli od wyboru po jednym utworze z bondowskich produkcji z każdym aktorem, a potem finał. O, i w ten sposób byśmy to może przeprowadzili. Co państwo na to? Czy to dobry pomysł na taką właśnie wersję plebiscytu, na najlepszą bondowską piosenkę? 2 dwójki i 7 trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy. Paramore, Burning Down the House na trójkowej antenie i także dziś w audycji porannej rozbudowuje się wizja plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę. Proponuję, żeby supportem przed właściwym konkursem był utwór Korcza z wokalizą Markowskiego. Dziękuję bardzo. No, może by tak porucznika Borewicza też zaliczyć i właściwie ten utwór wykorzystać jako jeden z uczestników plebiscytu? No, czekam na Państwa propozycje telefonicznie i mailowo. Zbliża się powoli 8.13, temat jest gorący, rozgrzewający także dyskusję wśród Państwa, więc może nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu. Pan marszałek dzisiaj bez kastetów i bez pałek. To dlatego, że wczoraj policja zabrała? To dlatego, że wczoraj policja powiedziała, że obyło się bez żadnych incydentów i to chyba był pierwszy tak spokojny marsz, gdzie absolutnie już nie ma się do czego przyczepić. Nie, panie marszałku, ale mówiąc serio, kilkadziesiąt osób zatrzymanych z pałkami, z kastetami jeszcze przed marszem. Myślę, że to byli zatrzymani na tej lewicowej manifestacji. Która szła przez Śródmieście Południowe, tak zwanych antyfaszystów. No ale materiały pirotechniczne były. Wszyscy to widzieliśmy, że race są. A to na było marszu. I to prawo trzeba zmienić, bo jest głupie. To znaczy, zakaz pirotechniki na zgromadzeniach publicznych powinien mieć organizator zgromadzenia prawo zakazać, natomiast nie powinno być zakazu takiego automatycznie na wszystko. To jest bez sensu. Ale nie jesteście w stanie tego skontrolować, żeby na Marszu Niepodległości nie było. Życzę pani redaktor powodzenia w zamiarze skontrolowania 100 czy 200 tysięcy ludzi. Moim zdaniem jest to niemożliwe. No chyba wczoraj nie było 200 tysięcy. Nie wiem dokładnie ile było. Widziałem przed sobą kilkadziesiąt tysięcy ludzi, za sobą kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Niech się spierają ci, którzy uważają, że wiedzą, ile tam dokładnie było. Był tłum, była świetna atmosfera. Jestem strasznie zadowolony. Trochę się przeziębiłem może, bo byłem jeszcze na obchodach państwowych. Najpierw półtorej godziny na świeżym powietrzu, później kilka godzin na marszu, a później jeszcze na wywiadzie u redaktora Rymanowskiego, więc bardzo pracowity dzień. Politycy Prawa i Sprawiedliwości dosyć tłumnie przyszli na marsz, ale jacyś tacy byli rozproszeni. Nie daliście im przestrzeni, żeby przemawiali. Nie wiem, czy rzeczywiście byli wszyscy. No był Jarosław Kaczyński, był Przemysław Czarnek, był Daniel Obajtek, pan Tarczyński. To ciągle Tarczyński. Nie jest tłum, to ciągle wymieniła pani niespełna 10 osób. Natomiast nie chcę się jakoś tam wyzłośliwiać. Ale chcą wam ukraść marsz? Nie. To jakby okno szansy się zamknęło. Tylko wyborców. Myślę, że były takie pomysły, ale one nie wyszły. I kulminacja jakiegoś sporu o to, co dalej z marszem, to była gdzieś w 18 roku, kiedy organizatorzy byli zmuszeni do negocjacji z rządem, żeby przejść po prostu. Natomiast w tej chwili ja myślę, że wszyscy zaakceptowali tą sytuację, że jest stowarzyszenie, które to organizuje, że ten marsz ma charakter społeczny. No ale Prawo i Sprawiedliwość od 2000... akceptują to, że przychodzą ludzie z różnych partii. Ale wydaje mi się, że mieliśmy też wczoraj posła, nie wiem czy to prawda, ale widziałem zdjęcia, jeżeli to nie był żaden fotomontaż, to chyba mieliśmy posła Koalicji Obywatelskiej. Którego? Jakby nie będę mówił nazwiska, bo nie jestem pewien na 100%, że to była prawda. Ale ja zacytuję Sławomira Mentzena, który powiedział tak: przez lata swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, żeby ograniczać niepodległość. Zgodzili się na powiązanie pieniędzy z KPO z praworządnością, na Zielony Ład się zgodzili, na unijne podatki. Gdybym ja był politykiem PiS, to byłoby mi wstyd się tu dzisiaj pokazać. No ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak oni sobie to godzą. Rzeczywiście było trochę decyzji takich, które ograniczają polską niepodległość. To dlaczego się pokazali? O co im chodzi, że w roku wyborów, no nie w roku wyborów, bo za pół roku wybory prezydenckie, czyli to będzie już 2025. Ja rozmawiałem wiele przychodzą razy. Przychodzą na marsz, no jednak organizowany przez w dużej wiele razy z politykami PiS-u na ten temat i oni uważają, oni mają taką filozofię, że zrobili to, co musieli. Czyli krótko mówiąc, jak robili złe rzeczy, to dlatego, że musieli. Czyli krótko mówiąc, nie czują się w ogóle temu winni, nawet nie uważają, że to było coś nie tak, no bo jak musieli, no to się nie liczy. A po co dzisiaj przychodzą na marsz? No, są patriotami. A nie dlatego, żeby waszych wyborców w drugiej turze wyborów prezydenckich pozyskać? Też oczywiście pozyskać? Może być taki podtekst kampanijny. Natomiast, żeby było jasne, to nie jest jakaś sensacja czy nowość. Marsz Niepodległości wczoraj przeszedł 15 raz i politycy PiS-u na te 15 razy, to myślę, że członkowie wyborcy PiS-u to byli 15 razy, a politycy PiS-u to 14 albo 15. To no znaczy, ale od 6 lat w każdym nie roku ktoś tam z PiS-u był. Wyjeżdżali do Krakowa, żeby nie brać odpowiedzialności to za Jarosław burdy. Kaczyński, bo Jarosław Kaczyński jest znany z tego, że się wywodzi z tej opcji, nazwijmy to bardziej PPS-owskiej, no i jest taki antagonizm jeszcze od lat I wojny światowej, od dwudziestolecia międzywojennego pomiędzy środowiskami PPS-owskimi a endeckimi. Wiadomo, że Marsz Niepodległości został zorganizowany przez narodowców, czyli środowiska endeckie, a PPS-owcy mają awersję. Także to są takie, powiedziałbym, historyczno-polityczne podziały przeniesione jeszcze sprzed wojny i przechowane gdzieś tam w latach opozycji antykomunistycznej. No i tutaj jest ten podział, tak? Wiadomo, że wielu polityków z przywództwa PiS-u albo działało w PPS-ie, albo utożsamia się z tradycją PPS-owską czy piłsudczykowską, a narodowcy są ich zdaniem jakimś takim, że tak powiem, niechcianym elementem szeroko pojętego obozu patriotycznego. Ale my się tym nie przejmujemy. No ale jednak tą swoją niechęć wczoraj przezwyciężył. Czy pan się czuje, że żyje pan w państwie pod okupacją? Bo Jarosław Kaczyński przyszedł na Marsz Niepodległości, a jednocześnie ogłosił dzień wcześniej, że mamy władzę zewnętrzną, wręcz okupacyjną. Zgadza się pan z tym? Nie wiem, co mam na myśli, więc ciężko mi to komentować. Czuje się pan pod okupacją? Nie. No Jarosław Kaczyński mówi, że... Polska jest państwem częściowo niesuwerennym, natomiast gadanie o okupacji jest niepoważne zupełnie. A czemu Jarosław Kaczyński tak mówi? Proszę go zaprosić i zapytać. A Polska jest kondominium niemiecko-rosyjskim? Bo Jarosław Kaczyński tak właściwie od lat powtarza. Polska, jeżeli by używać tej metafory, to jest kondominium brukselsko-waszyngtońskim. Jarosław Kaczyński to pogłębia, klaskając, klaszcząc Donaldowi. Jest politykiem opozycji, więc Trumpowi w tej chwili niczego nie pogłębia. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. A panu się to podobało? Owacja? Ja myślę, że można pogratulować politykowi z innego państwa zwycięstwa, natomiast skandowanie czegoś we własnym parlamencie na rzecz polityka z innego zupełnie państwa, który tam wygrał, jest jednak dla mnie trochę niepoważne. Neokolonializm? Myślę, że politycy... Nie, bez przesady. To też znów zbyt daleko idące słowo. Przesada rządzi polską polityką i polską retoryką polityczną. Myślę, że to jest po prostu coś charakterystycznego dla Polaków. To znaczy przesadne, emocjonalne angażowanie się w nie swoje sprawy. Polacy ponadprzeciętnie na tle innych narodów lubią śledzić konflikty polityczne w innych częściach świata i w każdym konflikcie znaleźć sobie kogoś, komu będą kibicować. Inne narody niekoniecznie mają takie skłonności. Bardziej zajmują się swoimi sprawami i my powinniśmy się zająć bardziej swoimi sprawami. Na przykład widziałem chyba w niedzielę wypowiedź ministra Szejny, który powiedział w sposób charakterystyczny dla lewicy, jest już gotowy brać nowe zobowiązania na państwo polskie i na jego obywateli. Powiedział, że Polska może przejąć od USA koszty tam wspierania Ukrainy. W czyim imieniu ten facet takie rzeczy wygaduje? Kto go do tego w ogóle upoważnił? Czy on chociaż rozmawiał z premierem Tuskiem albo ministrem Sikorskim w tej sprawie? Ale prezydent Trump zadzwonił do... Naprawdę wypadałoby jakoś zapanować nad tym, co wygadują politycy z obozu rządzącego. Ale prezydent Trump zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent przekazał, że prezydent elekt Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że spotka się jeszcze przed zaprzysiężeniem z polskim prezydentem. To dobrze? No myślę, że tak, jak najbardziej. Oczywiście. I co powinno być tematem tej rozmowy? Sytuacja międzynarodowa przede wszystkim. To, co nas interesuje. New York Times podaje, że senator Marco Rubio zostanie sekretarzem stanu w administracji Trumpa i on już po zwycięstwie Trumpa mówił w wywiadzie, że mimo dzielnego oporu Ukraińców Ameryka nie powinna finansować wojny w impasie i konflikt powinien zostać doprowadzony do końca. Zgadza się pan z takim stwierdzeniem i na jakich warunkach może ten koniec nastąpić? Czy to jest perspektywa amerykańska, szczególnie amerykańskiej prawicy i oni wszyscy mówili mniej więcej w ten sposób, natomiast teraz koniec gadania i przychodzi czas uprawiania polityki. I znacznie łatwiej jest opowiadać w kampanii, że wojnę trzeba skończyć, a znacznie trudniej ją skończyć. Więc szczerze powiedziawszy, jestem zainteresowany, nawet jadąc tutaj oglądałem, czy odsłuchałem wywiad potencjalnego kandydata, już podobno potwierdzonego na doradcę do spraw obrony prezydenta Trumpa. Mike Waltz. Tak. Jastrząb wobec Chin. Który mówił na ten temat i szczerze powiedziawszy jego wypowiedzi były całkowicie ogólnikowe i nieszczególnie z nich coś wynikało. Z tej wypowiedzi, którą pani zacytowała, też nic nie wynika. Wszystko zależy od szczegółów, od tego, co rzeczywiście, jakie zostaną postawione alternatywy. J.D. Vance, który będzie wiceprezydentem, mówił wcześniej o planie pokojowym, który sprowadza się do tego, że tereny zajęte dzisiaj przez Rosję zostają przy Rosji. Ukraina nie wchodzi przez 20 lat do NATO, nie wchodzi do Unii Europejskiej. Czy to jest plan korzystny dla Polski? do zaakceptowania w ogóle dla nas? Dla Polski jest korzystny pokój i ustabilizowanie sytuacji w naszym otoczeniu międzynarodowym i to, żeby Rosja była daleko od naszych granic. A pytanie, jakie my sobie powinniśmy zadać, analizując różne plany amerykańskie, pytanie dosyć niepoprawne politycznie, które w Polsce moim zdaniem nikt nie ma odwagi publicznie zadawać, to jest pytanie, czy to jest korzystne dla Rosji. Dlatego, że Rosja nie zaakceptuje żadnego planu pokojowego, który nie będzie dla niej korzystny. W związku z czym... Oczywiście, że to jest korzystne dla Rosji, bo się przesuwa w głąb Ukrainy. A może Rosja uzna, może zatrzymać Krym, może zatrzymać teraz kolejne tereny, 20% terytorium Ukrainy, ale prezydent Andrzej Duda... Pani redaktor uważa, że dla Rosji szczególnie korzystne jest po prostu wziąć to, co ma i przerwać wojnę, a może mi się opłaca tą wojnę jeszcze kontynuować. Prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj w przemówieniu, że Polska jest za tym, żeby Ukraina miała nienaruszalność terytorialną, żeby wróciła do granic nie tylko sprzed 2022 roku, ale sprzed 2014, czyli że my jesteśmy za tym, żeby Ukraina odzyskała Krym, żeby odzyskała wszystkie terytoria. To jest w ogóle realne? Moim zdaniem nie. A co jest dzisiaj realne? Zdaniem ogromnej większości analityków to jest nierealne, natomiast prezydent Andrzej Duda to powtarza, a obok tego mówi, że cała Europa produkuje amunicję artyleryjskiej, które by wystarczyło na kilka dni wojny, czy tam kilka tygodni. A co jest dzisiaj realne? Nikt, pani redaktor, do końca nie wie, co jest realne, dlatego że tak naprawdę bardzo dużo tutaj zależy od kalkulacji, które są po stronie rosyjskiej i tego, jak dużo zasobów i ludzi Rosja jest w stanie poświęcić dla dalszego prowadzenia wojny. I ci, którzy prowadzą poważne kalkulacje po stronie amerykańskiej, także po stronie prezydenta Trumpa, stawiają sprawę w ten sposób, że albo Rosja przyjmie korzystne dla siebie warunki zakończenia wojny, albo wsparcie udzielone Ukrainie i Zełenskiemu zostanie zwiększone względem tego, co proponował Biden, czyli na przykład zaczną dostawać broń dalekiego zasięgu i prawo do jej używania. Przypomnijmy, o czym mało osób w Polsce wie, że wsparcie Bidena i jego administracji jest na arenie międzynarodowej powszechnie krytykowane jako niewystarczające. Jego strategia po prostu jest uważana za porażkę, która doprowadziła do tego, bo to była najpierw strategia tak zwanego odstraszania, która nie odstraszyła Putina, a później strategia zapobiegania eskalacji, która zapobiegła eskalacji nuklearnej, natomiast nie zapobiegła temu, że Rosja przesuwała sobie te fronty. Ale myśli pan, że Trump pójdzie dalej i spełni żądania Zełenskiego, który prosi o to, żeby broń zachodnia była używana też w głąb Rosji do atakowania celów? Nikt nie wie, celów? Co zrobi Trump i nie wiem także ja. Ale to jest atut Trumpa, czy to jest zagrożenie dla nas? Myślę, że to jest atut. Myślę, że to jest atut, dlatego, że on jest uznawany za twardego gracza i nieprzewidywalnego. Biden nie był uznawany pan, za gracza Trump, zachowawczego Elon i Musk, słabego. I Putin porozumieją się nad głowami Polski i naszej części Europy? Jest takie ryzyko, obawiam się tego. Tak. I co Polska zrobi, żeby temu zapobiec? Może przekonywać. I tutaj myślę, że obóz, że obecnie Polską rządzący powinien sobie to wziąć do serca, że jedynym polskim politykiem, który ma osobisty kontakt z Trumpem, jest prezydent Andrzej Duda. I w tym momencie jest czas, żeby się premier Tusk i minister Sikorski przeprosili z prezydentem i zaczęli wspólnie uprawiać politykę międzynarodową, bo tutaj żarty się już dawno skończyły. I nawet w opublikowanej książce Boba Woodwarda o wojnie są relacje i ze strony Trumpa, ze strony polskiej na temat spotkania, do którego doszło w kwietniu w Trump Tower, gdzie właśnie 2,5-godzinna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem miała spowodować zmianę stanowiska republikanów i poparcie wcześniej blokowanego w kongresie dużego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Także prezydent Andrzej Duda ma tutaj wpływ, ale to jest wpływ wynikający z osobistej relacji z Trumpem. Natomiast może powinno być posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Ona nic nie zmieni. Dlaczego? Bo to jest po prostu gadanie. I to dosyć ogólnikowe. Czyli co powinno się teraz wydarzyć? Pół minuty pan ma na scenariusz? Powinniśmy dbać o swoją obronność na poważnie. Powinniśmy zacząć uzupełniać rezerwy sił zbrojnych, poważnie zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani do wdrażania uzbrojenia, które Polska kupuje i myśleć o swojej obronności na poważnie, dlatego że... Ale bez Stanów Zjednoczonych? Myśleć o obronności, że musimy sobie jako Europa zapewnić obronność, nie zważając na Stany? Jak Europa, jako Polska.

Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S6 pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa i mamy tutaj zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Na trasie S11 trzeba uważać, między węzłami Kurnik Północ i Borówiec na 6 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe, no i zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Można ominąć ten korek przez Kurnik lub przez miejscowość Borówiec. Trzeba też uważać na drodze numer 10 Bydgoszcz-Toruń w Emilianowie na 271 kilometrze. Zderzyły się 2 samochody osobowe, no i tutaj utworzyła się spora kolejka. W Warszawie zakorkowana jest trasa S2 w stronę Poznania od Mostu Południowego do Alei Krakowskiej stoją kierowcy, ale trzeba też postać na autostradzie A2 w okolicach węzła Grodzisk Mazowiecki w stronę Łodzi i w kierunku Warszawy od A2 też się korkuje w okolicach miejscowości Biskupice. Dziękujemy za te informacje, a teraz już czas na skrót serwisu Trójki. Informacje przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ukraińskie drony zaatakowały jedną z rosyjskich rafinerii w Starym Oskole. Według niezależnych serwisów internetowych eksplozje spowodowały pożar zbiorników z paliwem. Ostatniej nocy ukraińskie drony uderzyły w cele w 3 rosyjskich regionach – białgorodzkim, briańskim i kurskim. 2 dni temu Ukraina skierowała drony na Moskwę. Lokalne władze zamknęły wtedy wszystkie lotniska w rosyjskiej stolicy. Na południu Ukrainy, w Krzywym Rogu, spod gruzów budynku mieszkalnego, w który uderzyła rosyjska rakieta, wydobyto ciała 3 dzieci. We wczorajszym rosyjskim ataku, jak mówią lokalne władze, zginęły 4 osoby, a 7 zostało rannych. Tylko do piątku rolnicy poszkodowani przez powódź mogą wnioskować o pomoc, przypomina resort rolnictwa i rozwoju wsi. Wsparcie dla tych, których uprawy ucierpiały we wrześniowej powodzi, to od 4 do 5 tysięcy złotych za hektar zniszczonej powierzchni. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą systemów teleinformatycznych. Madeira wprowadza opłaty na popularnych wśród turystów szlakach. Lista liczy już 7 tras. Władze portugalskie wyspy tłumaczą opłatę koniecznością utrzymania czystości. 3 euro muszą zapłacić wszystkie osoby powyżej 12 roku życia. Brak biletu na płatnej trasie to mandat w wysokości 50 euro. Od nowego roku opłaty zaczną obowiązywać także na 23 innych szlakach na Maderze. Tylko w ubiegłym roku portugalską wyspę odwiedziła rekordowa liczba turystów, ponad 4,5 miliona. Pełny serwis Trójki o 9. Jeszcze do godziny 9 właśnie obowiązują alerty IMGW ostrzegające przed gęstą mgłą, szczególnie południe i południowy zachód kraju, ale też województwo pomorskie. No i jeszcze tylko na północy kraju termometry mogą o tej porze pokazywać temperatury na minusie. Wczesnym popołudniem najcieplej będzie na Lubelszczyźnie i na Śląsku, nawet po 7 stopni Celsjusza. Na Kujawach będzie najchłodniej, tam 2-4 stopnie powyżej zera. 26 minut jeszcze do godziny 9. Państwo dziś zareagowali bardzo optymistycznie i bardzo chętnie na ten pomysł plebiscytu na bondowską piosenkę. Kwestii plebiscytu na najlepszą piosenkę z Bonda. Znaczy, on w zasadzie jest rozwiązany, to jest Live and Let Die, a jak państwo chcą się bić, to można się bić o drugie miejsce. To by było zbyt łatwe rozwiązanie, podkreślę to po raz kolejny, choć absolutnie też mógłbym zagłosować na Live and Let Die. To do zastanowienia. Drodzy państwo, no właśnie, jak rozwiązać ten plebiscyt, żeby był uczciwy? Witam ponownie. To ja jestem pomysłodawcą tego plebiscytu na Bonda. No czuję się zaskoczony, że taki odzew słuchaczy. No a jak to logistycznie rozwiązać, pan redaktor prowadzący zapytał. Mam na imię Robert, tak jak pan redaktor prowadzący, a wszystkie Roberty to podobno fajne chłopaki, przynajmniej u nas tak na mieście mówią. No coś trzeba wymyśleć. Jutro też jest dzień. Ja to przemyślę, coś podpowiem. Dziękuję uprzejmie tym słuchaczom, którzy poparli ten mój pomysł ad hoc. Do usłyszenia. Do widzenia. Dzięki. Do usłyszenia. Bardzo dobry pomysł, by przemyśleć sprawę, nie rozwiązywać tego zbyt szybko. Mamy czas, przecież te piosenki się bardzo dobrze starzeją. Możemy słuchać ich wiecznie, no i wybierzemy kiedyś pewnie najlepszą bondowską piosenkę. Ale na razie nie bondowsko. Plan B, Train w Trójce. No tak, człowiek się zamyśli na temat plebiscytu, który tu sobie wspólnie z Państwa inicjatywy uknuliśmy. A co z mniejszą grą? Ola już czeka przy telefonie na Państwa zgłoszenia. Ja czekam z pytaniami. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić, to okazja do zabawy we wtorkowy poranek. A kto wygra, wybierze piosenkę na koniec audycji. Ciekawe, czy bondowską? No dobrze, nie. Tu nie będę nic sugerować. Wybór należy do Państwa, to znaczy do zwycięzcy lub zwyciężczyni mniejszej gry. A kto zagra? No właśnie. 2 2 i 7 3. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Odrody nie pisał. Sorry Boys. Wracam na trójkowej antenie na 17 już minut do godziny 9. No to czas na mniejszą grę. Mniejsza gra. Ale ten czas leci. Są z nami pani Marta z Ząbkowic Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Przemek z Łodzi. Dzień dobry również. Dzień dobry. Pani Marto, orzeł czy reszka? Orzeł. Wypadł orzeł, pani wybiera, czy odpowiadać będzie jako pierwsza, czy jako druga? Jako druga. A, czyli dobrze, ja wiem, tak, taktyki są takie, albo na siebie, albo wywieramy presję na przeciwniku, więc to pod presją dzisiaj pan Przemek by jako pierwszy zmierzył się z pytaniem. Panie Przemku, opowiadaliśmy dziś naszym słuchaczom, panu także, państwu w ogóle, o zidentyfikowaniu kolejnego wraku z II wojny światowej, który spoczywa na dnie Zatoki Gdańskiej. Ale co ciekawe, to jedna z dwóch zatok na Bałtyku, które wchodzą w skład polskiego wybrzeża. Ta druga to... Mniej znana na pewno. Zatoka Pucka. Chodzi o Zatokę Pomorską, rozciągającą się między przylądkiem Arkona w Niemczech i Latarnią Morską w Gąskach. Raczej z tym zachodnim Pomorzem kojarzy nam się Zalew Szczeciński, prawda? Tak, Zatoka Pomorska gdzieś zapominana. Nie ma punktu dla pana Przemka, teraz pani Marta. Pani Marto, w naszej audycji relacjonowaliśmy dziś także trudną sytuację na Sorze w Legnicy. No i o to miasto teraz pytamy. Przez prawie pół wieku było miejscem stacjonowania sztabu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, dowództwa 4 Armii Lotniczej i jednego z najliczniejszych w Polsce garnizonów żołnierzy sowieckich. Jak w związku z tym potocznie nazywano Legnicę? No nie mam niestety pojęcia. No pani z Ząbkowic Śląskich, to przecież niedaleko. No wiem, ale tutaj trochę ciśnienie jeszcze jest, a radio niestety dopiero włączyło mnie. Mała Moskwa, to Legnica. No oczywiście, tak przecież mówiono. Nawet ostatnio była mowa o filmie. No tak, właśnie, film, 2008 rok. To film, a Mała Moskwa, ten potoczny sposób nazywania Legnicy z powodu stacjonowania tam wojsk sowieckich. 0-0 na razie i teraz pan Przemek. Panie Przemku, pytanie muzyczne może być? No jasne. No to lecimy. Dziś 60. urodziny obchodzi Dave Ellefson, współzałożyciel i wieloletni basista zespołu Megadeth, zaliczanego do wielkiej czwórki thrash metalu. Jakie jeszcze zespoły zaliczane są powszechnie do tego grona? Tu wystarczy podać jeden z trzech. O nie, tylko... Ale mamy pytanie, no naprawdę. Usłyszałem Slayer. I to jest dobra odpowiedź. Tak, Metallica, Slayer i Anthrax oprócz Megadethu. To te cztery zespoły z wielkiej czwórki thrash metalu. Czyli się udało, panie Przemku. Nie było aż tak źle. Chociaż pytania rzeczywiście powiedziałbym, że trudne. Musi remisować, by jeszcze powalczyć pani Marta. Pani Marto, sporo dziś mówiliśmy o Wigilii Bożego Narodzenia także, a to w kontekście prac legislacyjnych, które miałyby uczynić ten dzień wolnym od pracy. No a skoro Wigilia i Boże Narodzenie to i prezenty i nasze pytanie z nimi związane, kto dzieciom w Wielkopolsce przynosi prezenty? Podpowiem, że to nie Święty Mikołaj. Czy u nich jest dziadek, nie, może nie Dziadek Mróz, ale tam w Wielkopolsce... No nie wiem, dobra, gwiazdka. Jak było blisko, nie, no ale dziadek. Nie mogę zaliczyć. No, Gwiazdor przynosi prezenty. Gwiazdor konkretnie. Dziadek Mróz to pewnie raczej na wschodzie kraju. Jeśli już, albo w Małej Moskwie, rzeczywiście, tam też by to pasowało. Absolutnie, panie Przemku, pan dziś wygrywa. Nie, bardzo dziękuję pani Marto za udział w mniejszej grze i zapraszam oczywiście, by do nas powracać. Może nie tak w najbliższych dniach, ale po jakimś tam krótkim okresie karencji oczywiście można wracać do mniejszej gry. A pan Przemek dziś wygrywa i wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Super, dziękuję za dobrą grę i piosenkę mojego przyjaciela, który wydał płytę w sobotę w swoje 40. urodziny MDRU. Także może się uda. No dobrze, to tutaj muszę gwiazdkę taką małą dopisać, że musimy poszukać tego utworu. Jeśli się uda, to oczywiście tak. Jeśli nie, to ustalimy z panem Przemkiem już poza anteną ewentualną alternatywę na zakończenie porannej. Już jest. Jak coś, to będą... No to świetnie. W takim razie cieszę się, że to wszystko mamy ustalone. Panie Przemku, bardzo dziękuję i raz jeszcze gratuluję. Dziękuję, miłego tygodnia. Because your spell has got me hypnotized. Lenny Kravitz i Honey w Trójce. Za chwilę Miles Kane i Time of Your Life. A ja proszę Państwa o sugestie dotyczące sposobu na przeprowadzenie plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę. Jakieś zasady musimy ustalić. Można do mnie pisać mailowo robert.grzadowski@polskieradio.pl. Miles Kane, panu Milesowi dziękujemy na 7 minut przed 9, bo piosenka na zakończenie porannej audycji dość długa. Pan Przemek dziś wybrał jedną, miał też alternatywę. Musimy skorzystać z alternatywy, panie Przemku, ale proszę próbować, proszę do nas dzwonić. Jak będziemy mieli więcej czasu, by przygotować utwór spoza bazy, to może się uda i z tym utworem Przyjaciela. A dziś na koniec Pink Floyd, Hey You. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.